وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب من الله سبحانه وتعالى يحمد به Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. İmam Muhammed İbn-i Abdülvahhab rahimahullah'ın Şurut-u Salah Risalesine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Namazın rükünlerinden Kıraatul Fatiha, Fatiha suresini kıraat etmek, her rekatta Fatiha suresini okumak ile alakalı. Bölümü okuyoruz. İmam Rahimahullah burada Fatiha suresi ile alakalı kısa bir tefsir yapmış. Biz de ona bazı kısa taliklerle açıklama getirmeye çalıştık. En son İmam Rahimahullah'ın غير المغضوب عليهم ولا الضالين Yüce Allah Tebareke ve Teala'dan kendilerine nimetler verilmiş kimselerin yollarına sırat-ı müstakime bizi iletmesini istedikten sonra sırat-ı müstakimin kendilerine nimetler verilen Resuller, Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihler olduğunu Sırat-ül Müstakim'in bu olduğunu beyan ettikten sonra da Sırat-ül Müstakim'in ne olmadığını beyan ederek غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ yani kendilerine gazap edilmişler, öfkelenilmiş olanların ve sapmış olanların yoluna değil diyerek Sırat-ül Müstakim'in bunların da yolu olmadığının beyan edildiği söylenilmişti. İmam Rahimahullah الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمِ kendilerine gazap edilen, öfkelenilen kimselerin Yahudiler olduğunu ve onların bu öfkeyi hak edişlerindeki en önemli vasıflarının yanlarında ilim olduğu halde bununla amel etmiyor oluşlarını söylemiş, beyan etmiştir. Demek ki mağdubu aleyhim Yahudilerdir. Yani Yahudiler mağdubu aleyhimin en belirgin örneğidir. Sadece onlara has değildir. Onların kendilerine öfkelenilmesine sebep olan bu vasfı her kim taşıyorsa onda da mağdubu aleyhim olmaktan bir pay vardır. Dalilunun ise Hristiyanlar olduğunu söyledi. Onların vasfının da Allah Tebareke ve Teala'ya cehalet ve dalalet üzerine ibadet etmek olduğunu beyan etti. Hristiyanlar da dalilunun en belirgin, en bilinen örneğidir. Üzerlerinde bu vasfı taşıyan kimselerde dalun olmaktan bir pay vardır. Bu vasfı taşıdıkları kadar. Sonra İmam Rahimahullah dalun ile alakalı bir ayeti kerime zikretti. Bunlara, buna delil olarak. Allah Tebareke ve Teala'ya ilimsiz ve basiret üzerinde olmadan cehalet ve dalaletle ibadet etmenin bu ibadeti yapan kimsenin ihlaslı samimi olup olmadığına bakmadan bunların zarar etmiş, ziyan etmiş, hüsrana uğramış, hatta en fazla hüsrana uğramış kimseler olduğunu beyan eden ayet-i kerimeyi serdetti. Yüce Rabbimizin şu buyruğu, de ki size amelleri bakımından en çok hüsrana uğrayanları haber vereyim mi? Sonra onların dünya hayatında yaptıkları amellerin boşa gittiği, amellerinin boşa gittiği halde kendilerini iyi bir iş yapıyor zanneden kimseler olduğunu beyan etti. Burada kalmıştı. Diyor ki İmam Rahimahullah وَالْحَدِيثُ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ yani مَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَضَالُونَ için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi de bir delildir. Diyor ki Efendimiz aleyhi salatu vesselam لَتَتَّبِعُنَّا فَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ sizden öncekilerin yollarına muhakkak surette tabi olacaksın. Onların yollarına mutlaka uyacak, mutlaka ittiba edeceksin. Hatta bu ittiba etme, onların yollarına uyma. Öyle olacak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadesiyle onlara tıpatıp uyulacağını ifade ediyor. hazvel kudveti bil kudveti. Tıpatıp diye tercüme edecek. Bu bir deyim Arapçada. İşte bu burada zikir geçen kelime okların arkasındaki işte yani okun üzerindeki bir şey. Onların aynı hizada oldukları gibi yani aynı hizada tıpatıp birebir onların yollarına uyacaksın. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların yollarına uymanın ne kadar tıpatıp olduğunu mübalağalı bir misalle mesele gözümüzde daha net, iyi canlansın, konuyu iyi tasavvur edebilelim diye şöyle bir misal veriyor. Diyor ki hatta لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ hatta onlar dab çukuruna girseler, dab çölde yaşayan bir hayvan, dab çukuruna girseler لَدَخَلْتُمُوهُ siz de mutlaka oraya gireceksiniz. Sizden öncekilerin yollarına tıpatıp uyacaksın. Onlar ne yapmışsa aynısını sizler de tıpatıp yapacaksın. Hatta onlar içerisinden olmaz ya, eğer biri çıkmış da dat deliğine girmişse bu ümmetten de onlara uyup çıkıp dat deliğine girecek kimseler çıkacaktır. Onlardan böyle bir şaşkınlık gösteren biri eğer çıkmış ise varsayalım mutlaka bu ümmetten de aynı şaşkınlığı yapacak kimseler çıkacaklardır. Hadis-i şerifin başka rivayetlerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlardan anneleriyle alenen zina eden kimseler çıkmış iseler sizden de çıkacak. Yani onların yollarına tıpatıp adım adım uymanın ne kadar tıpatıp ne kadar adım adım olduğunu böyle mübalağalı iki örnekle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beğendi. Onlardan dap deliğine çölde yaşayan bu hayvanın deliğine girmiş olanlar çıktıysa bizden de çıkacağına göre onların en belirgin vasıfları olan bu ayet-i kerimede zikredilen mağdubu aleyhim ve dallun olma vasıflarını bu ümmetten de taşıyanlar mutlaka olacak. Dap deliğine girmek gibi bir şey onların içinde büyük ihtimalle çıkmaz. Bu zaten meseleyi yani bu derece mübalağalı olarak göstermek için. Ama onların en belirgin vasıfları ne? Mağdubu aleyhim olmalarına, dalun olmalarına sebep olan en büyük vasıfları ne? Bir tanesi ilim olduğu halde amel etmeme. İkincisi de ilimsiz ve basiretsiz olarak dalalet üzere ibadet etme ve amel etme. Bu iki büyük özellik, iki büyük vasıf mutlaka bu ümmet içinde de tezahür edecek. Kalu dediler ki ya Resulallah el-Yahudu ve'l-Nasara ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır? Yani yollarına tıpatıp uyacağımız, adım adım onları takip edeceğimiz, aralarından dap deliğine girmiş olanlar çıktıysa bizim aramızdan da mutlaka çıkacak olan o bizden öncekiler Hristiyanlar ve Yahudiler midir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi kâle hemen onlar değil de ya kimler olacak? Onlar değil de ya kimler olacak? Akracahu bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Vel hadisü sani ikinci hadiste yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmeti kendisinden öncekilerin yollarına uymaktan sakındırdığı onların hallerinden, onların durumlarından bahsettiği, bu ümmetin de kendilerine bu konuda ittiba edeceği, bu ümmetten de onlara bu konuda ittiba edecek kimselerin çıkacağını beyan ettiği hadislerden bir tanesi. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam İftirakatil Yahudu Yahudiler iftirak ettiler. Ayrılığa düştüler, ayrıldılar. Ala ihda ve sebi'ine firka 71 fırkaya grup ve hizbe ayrıldılar. وَفْتَرَقَتِ النَّصَارَى Hristiyanlar da iftirak edip ayrıldılar. عَلَتْ نَتَيْنِ وَسَبِعِينَ فِرْقَ Onlar da 72 fırka ve 72 gruba ayrıldılar. Madem onlar içerisinden Dab deliğine girmiş olanlar eğer çıktıysa bu ümmetten de çıkacaksa, onlara adım adım uyulacaksa, onlar böyle fırkalara ayrıldığı gibi bu ümmette ne olacak? Mutlaka fırkalara ayrılacak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devamında diyor ki, وَسَتَسْتَرِكُ هَذِهِ الْاُمَّةُ Bu ümmet de fırkalara ayrılacaktır. Gruplara bölünecektir. Fırka fırka, grup grup, mezhep mezhep, parti parti ayrılacaktır. عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبِع۪ينَ فِرْقًا 73 fırkaya, 73 gruba ayrılacak, bölünecektir. Şimdilerde bu hadis-i şerifi reddetmek moda oldu. Bazı ahmaklar, akılsızlar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin ne anlama geldiğini anlamayan, bilemeyen kimseler, ehl-i sünnetten de bazılarına sirayet etti bu hastalık, bu hadis-i şerifi reddetmeye, bunu zayıf olarak görmeye başladılar. Güya onlara göre bu hadis-i şerif, ümmet içerisindeki ihtilafı meşru gösteriyor. Ümmetin ihtilafa ayrılmasını, gruplara bölünmesini meşru gösteriyormuş. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu iftirakı, bu gruplara ayrılmayı bu hadisi şerifte meşru bir iş olarak sanki söyledi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu ümmetin başına geleceğini haber verdiği Allah'ın kevni bir kaderidir. Hadisin buraya kadarki kısmı bile olsa, bundan sonraki kısmı olmasa bile bu açık, aşikar anlaşılır bir şeydir. Yani ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır sözü. Oh ne güzel fırkalara ümmetim de ayrılır demektir. Onlar böyle zannediyorlar. Böyle gördükleri için diyorlar ki bu 73 fırka hadisi ümmeti fırkalara, ümmetin fırkalara bölünmesinin önündeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Fırkalara bölünmeyi meşru göstermiştir. Halbuki bu hadiste fırkalara bölünmeyi meşru gösteren bir şey yok. Bilakis onu ne yapıyor bu? Zemmediyor, kınıyor. Sizden öncekiler de bunu yaptı. Siz de bunu yapacaksınız. Ardından da bu fırkaların tamamının bir tanesi müstesna dalalet üzerinde olduğunu, ateşte olduğunu beğendi. İftirak hadisinde fırkalara bölünmenin meşru olduğunu gösteren bir şey yok. كُلُّهَا فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً Onların hepsi bir tanesi istisna hariç olmak üzere ateştedirler. Bu ümmetin fırkalarının bir tanesi müstesna olmak üzere o hak fırkadır, hak taifedir, ehli sünnet ve cemaattir, ehli hadistir, selefi salihindir, sahabenin yollarına uyan kimselerdir. Hadisin devamında bunun beyanı gelecek. Bu fırka dışındaki bütün fırkalar, bütün gruplar, bunlar ümmetin fırkalarıdır. Ümmet dediğimizde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin icabet ümmeti olan, İslam'a intisap eden fırkalardan bahsediyoruz. Yoksa İslam'a intisap etmeyen kafir gruplardan, fırkalardan değil ve İslam'a intisap ettiği halde küfür üzerinde olduklarında icma edilen rafiziler ve cehmileri bu fırkalar arasında saymıyoruz. Bunlar İslam'a intisap eden Mu'tezile gibi, Eşaira gibi, Murci'e gibi, Kaderiye gibi, Havarik gibi ve bunlar dışında çıkmış yeni fırkalar gibi fırkalardır. İslam'a intisap eden bu fırkaların tamamı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyruğunda olduğu gibi ateştedirler, dalalet üzerindedirler. İlla vahideten, bir tanesi müstesna. Kulna dedik ki men hiye ya Resulallah? Peki o istisna ettiğiniz fırka hangisidir ya Resulallah? Ateşte olmaktan kurtulmuş olan bu fırka hangisidir ya Resulallah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kale, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men kâne alâ misli mâ ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın üzerinde olduğu şey üzerinde olanlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerinde olduğu yolda olanlardır. Selefi salihine ittiba edenlerdir. Hadisin başka bir rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o taifenin el cema'a, cemaat olduğunu söylüyor. Cemaat de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. cemaat lafzının ıtlak edildiği, söz konusu edildiği o günde yeryüzündeki tek hak cemaat olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Fırka-i Naciye, Ebu Bekir'e, Umar'a, Osman, Ali radıyallahu anhum ecmaine, sahabeye ve onlara ihsan ile tabi olan selef-i salihine ittiba etmektir. Kurtulacak olan fırka, 73 fırkanın dışında kalacak olanlar bunlardır. Çünkü bunlar Allah Tebareke ve Teala'nın sözlerinden, amellerinden, fehimlerinden, dini anlamalarından, dini yorumlamalarından razı olduğunu kitabında kıyamete kadar okunacak bir şekilde tescillenmiş olan fırkadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı. Onların da en önemli vasfı mağdubu aleyhimin ve dallunun taşıdığı vakitten uzak olarak ilmi ve ameli cem etme vasfıdır. Sırat-ül müstakim onların yoludur. Kurtulacak olan fırka onlardır. Mağdubu aleyhimin yolundan, yani ilimle amel etmeme yolundan ve dallunun yolundan Allah tebareke ve teala'ya dalalet üzere ibadet etmekten beri olan cemaat, beri olan fırka, işte o günkü fırkadır. Ve kıyamete kadar onların yollarına uyacak. Bütün bunlar Fatiha suresinin tefsirinde namazın rükünlerinden bahsederken Fatiha söz konusu edildiği için zikredildi. Bu risalede asıl anlatılmak istenen şey namazın rükünleri, şartları, vacipleri bunlar idi. Namazın şartlarını öğrendik. Sonra rükünlerini öğrendik. O rükünlerinden bir tanesinin Fatiha suresini okumak olduğunu öğrenince Fatiha'nın da ne anlama geldiğini beyan etmek münasip oldu. Bu manaları kardeşlerim, Fatiha suresinin bu manalarını namazlarda ve namazlarımızın dışında çokça hatırlayalım. Aramızda bunun müzakeresini yapalım. Bu bir defa öğrenilip de, bir defa dinlenilip de ondan sonra müzakeresi bırakılacak bir mesele değil. Kur'an'ın hiçbir yeri öyle değildir. En fazla öyle olmayan yeri Fatiha suresidir. Çünkü bir Müslümanın ömrü boyunca kıldığı her namazın her rekatında okuması kendisine emredilmiş olan bu Fatiha, her namazın her rekatında okunması rükün olan bu Fatiha, demek ki ömrümüz boyunca günde kadar kez tekrarlanması Allah Tebareke ve Teala tarafından önemli görülmüş bir meseledir. O zaman bunun müzakeresi, bunun düşünülmesi, üzerinde tedebbür etmek, Fatiha'nın manalarını fehmetmeye çalışmak, Fatiha suresiyle yolumuzu bulmaya çalışmak, Allah Tebareke ve Teala'nın biz kullar için şer'an da murad ettiği bir meseledir. Bundan gafil olmayalım. Sonra diyor ki rahimahullah, وَالْرُكُوعُ Namazın rükünlerinden bir tanesi de rükûdur. Rükûya eğilmek. وَالْرَفْعُ مِنْهُ Sonra rükûdan kalkmak. Rükûdan kalkmak müstakil bir rükündür. وَالْسُجُودُ عَلَى الْاَعْضَاءِ السَّبْعَةِ Sonra yedi ağza üzerine secde etmek. Rükuya gitmek bir rükündür. Rükudan doğrulmak bu ayrı bir rükündür. Müstakil olarak bir rükündür. Bu arada intikal olan şeyler hususen bizim memleketimizde namaz kılan cemaatin, namaz kılan kimselerin hiç ihtimam etmedikleri bir şey. Bu konuda etrafımızdakileri bilgilendirelim. Evlerimizdeki yaşlıları, hanımlarımızı bu konuda bilgilendirelim. Çünkü bizim memleketimizde namaz kılanların büyük çoğunluğu rükudan doğrulmuyordur. Rükuya eğiliyor, sonuna biraz kalkar gibi yapıp hemen secdeye gidiyorlar. Rükudan doğrulmuyoruz. Rükudan doğrulmak müstakil bir rükün olduğuna göre rükudan doğrulmayan kimsenin namazı batıldır. Bu rükunu yerine getirmediği için. Ve insanlar bu konuda çok gevşek davranıyorlar. Bu meselede ciddi tembihe ihtiyaç var. Yedi ağza üzerine secde etmek. Yedi ağzadan maksat iki eller, avuç içleri, iki diz, iki ayak, ayakların parmak uçları, kaç etti? Altı. Sonra alın ve burun, bunların ikisi de bir sayılıyor, yedi. Yedi ağza üzerine secde etmek rükün. Bu secde esnasında alınla beraber burnun da yere değmesine önem vermek, dikkat etmek gerekir. Yedi ağza üzerine secde ederken secde boyunca eliyle bir şeyle meşgul olan kimsenin veya ayağının bir yere değmeyen kimsenin namaz kılan insanlar arasında, hatta selefiler arasında şöyle cemaatle namaz kılarken arkadan dönün bir bakın, hiç ummadığınız kimselerin secdede ayaklarının birinin veya ikisinin birden yere değmediğine şahit olacak. Herkesin bildiği bu mesele, birçok insanın gevşeklik gösterdiği, ihtimam etmediği bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir bakın namaz kılanlara, birçok kimsenin özellikle ikinci secdede, yani iş otomatiğe bağlandığı için birinin secdeye gidiyor, kalkıyor ikinci secdeye gittiği zaman, ayak hiç yere değmiyor. Veya ayak bir diğer ayağın üzerine binmiş olarak duruyor. Bu kimse yedi ağza üzerine secde etmemiştir. Bu rüknü yerine getirmediği için bu kimsenin namazı batıl. Yedi ağza üzerine secde etmek namazın rükünlerinden bir rükündür. وَالْاِعْتِدَالُ مِنْهُ Sonra secdeden doğrulmak da bir rükündür. Secdeden doğrulmak da bir rükündür. Bu da yine bizim memleketimizde namaz kılanların büyük çoğunluğun ihtimam etmediği bir meseledir. Namaz kılanların çoğu rükudan doğrulmadıkları gibi secdeden de doğrulmuyorlar. Birinci secdeden kalkar gibi yapıp kafaları yerden 30 santim kalktıktan sonra tekrar ikinci secdeye gidiyorlar. Bu kimseler de secdeden doğrulma rükununu yerine getirmemiş sayılırlar. وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ İki secde arasında celse yapmak da rükündür. Yani bir oturuş yapmak. Doğrulmak müstakil bir rükündür. Doğrulmaktan sonra bir oturuş yapmak müstakil bir rükündür. Bu rükünlerde ileride gelecek itidal üzere olmak, tumakninet üzere olmak, mutmain olmak, tadili erkana riayet etmek de müstakil bir rükündür. Yani dikkat edilmediği üzere bir kimse birinci secdeden sonra kafasını 30 santim kaldırıp ikinci secdeye gittiği zaman 3 tane rükünü peş peşe terk etmiş oluyor. 3 tane rükün bir tane vardır. Hiç kurtulmuş yok. Secdeden doğrulmuyor. 2 secde arasında cülüs yapmıyor, oturma yapmıyor ve 2 secde arasındaki vacip olan zikri terk ediyor. Hadi vacip olan zikrin terki unutarak veya cahillik ve mütalama gösterilebilir. Ama secdelerden doğrulmak ve bu iki secde arasında oturmak müstakil bir rükündür. Namazda, yani ayakta durmak gibi, namazda kıraat yapmak gibi, secdeye gitmek gibi, rüküye gitmek gibi. Diyor ki rahimahullah, bu rükünleri saydıktan sonra وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Bunların delili Allah tebareke ve teala şu buyurdu: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler, irka'u, rükû ediniz, vescudû ve secde. Sonra bu rükû etmenin ve secde etmenin keyfiyetini, bunların nasıl olacağını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tafsili olarak bizlere beyan edin. Rükûye gitmek rükûndur. Secde etmek rükûndur. Bunların Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği keyfiyet üzere yapılması yine rükûn. وَالْحَدِيثُ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan hadiste bunun delilidir. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam اُمِرْتُ اَمْرُلُنْدُمْ Bana emredildi. اَنْ اَسْجُدَ Secde etmem bana emredildi. Secde etmeyle emrolundum. عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمِنْ Yedi kemik üzere, yani yedi ağza üzere, yedi organın üzere secde etmem bana emrolundu. Burada kastedilen yedi ağza üzerine secdeye kapanmak. Sonra diyor ki وَالْتُمَعْنِينَةُ ve mutmain olmak. Tumakninet, tadili erken diye tabir edilen şey bizde. Bütün bu rükünlerin hepsinde mutmain olarak kalmak. Rüküye indiği zaman rüküye gitmek bir rükün, orada itminan bulmak müstakil bir rükün. Rükudan doğrulmak bir rükün, doğrulduktan sonra orada mutmain olmak müstakil bir rükün. Secdeye eğil, secdeye gitmek bir rükün, secdede tumakninet, bunların hepsi bir tekarif, birbirine yakın, hepsi aynı anlamda kelimeler. Secdede tumakninet, müstakil bir rükün. Secdeden kalkmak bir rükün. İki secde arasında tadili erkan ederek oturmak müstakil bir rükün. Ve tumaninetu mutmain olmak fi cemi'il ef'ali. Namazın bütün bu fiillerinde mutmain olmak da bir rükün. Tumaninet de bir rükündür. Bu tumaninet her uzvun, her azanın, her eklemin oraya gitmeden önceki haline geri dönmesi. Ve o döndüğü yerde bir müddet kalmasıdır. Sükun buluncaya kadar. Kendine gelinceye kadar. Bütün azalar, kemikler, eklemler yerli yerine dönünceye kadar. Veya demilmiş ki oranın vacip olan zikri en az bir defa söyleninceye kadar. Oralarda durmak, itidal etmek, tumaninet müstakil bir rükündür. Sonra diyor ki وَالْتَرْتِيبُ بَيْنَ الْاَرْكَانِ. Bu rükünler arasındaki sıralama da bir rükün. Rüküye eğilmek rükün. Secdeye gitmek rükün. Rüküyü secdeden önce yapmakla bu da başlı başına müstakil bir rükündür. Yani tertipte bir sıralama olduğu zaman mutlaka geri dönüp iade edilmeli. Eğer geri dönüp iade etmek mümkün değilse o rekat mutlaka iade edilmelidir. Sıralama da rükünler arasındaki bu tertipte bir rükündür. وَالْدَلِيلُ. Şimdi namazın bütün bu saydığımız rükünlerinin delili. حَدِيثُ الْمُس۪يءِ. Musi hadis. Yani musi'i salatihi. Namazında namazını kötü yapan kişinin hadisi diye meşhur olan bir hadis-i şerif var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisul Musi ismini almış. Namazını kötü yapan kimsenin hadisi diye hadise bir isim olmuş. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan yapılan rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki kâle beynemâ nehnu cülûsun. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, indel Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyor idik. Onun yanında otururken, iz dehala raculun, bir adam giriver. Fesalla, namaz kıldı, fekame, sonra kalk, sonra namazından kalk. Yani namazı bitirdi ve kalk. Sümme ca'a, sonra geldi. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سلم. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu, bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken bir adam geldi, sonra namaz kıldı, sonra namazından kalkıp yanımıza gelerek selam verdi. Fekale, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İrci, geri dön, fesalli ve namaz kıl. Fe inneke zira sen lem tusalli, namaz kılmadın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adama dedi ki, geri dön ve namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın. Halbuki adam namaz kıldı. Ayakta durdu, rüküye gitti, secde yaptı. Namaz kılan kimsenin yaptığı bazı hareketleri yaptı ve namaz kıldı. Ebu Hureyre radıyallahu anhu da adamın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sen namaz kılmadın dediği halde yaptığı işleri ne olarak isimlendirdi burada? Namaz kıldı diye isimlendirdi. Ebu Hureyre ve adam namaz kıldı. Yani dışarıdan bakınca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adamın kıldığı namazı nefyetti. Hatırlayın neyini nefyetmiş oldu o zaman? Namazın vücudu ortada olduğuna göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazın sıhhatini nefret. Dedi ki dön geri namazı kıl. Zira sen namaz kılmadın. Fe'alaha selâten. Bu iş üç defa tekrar et. Adam aynı şeyi üç defa yaptı. Gitti yine namaz kıldı. Geldi selam verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki olmadı dön git. Git namaz kıl. Zira sen namaz kılmadın. Adam bir daha gitti. Bir daha namaz kılıp geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki geri dön, namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Sümme kâle, adam dedi ki, وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ Seni hak ile gönderen zata yemin olsun ki, لَا اُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا Bundan daha güzelini yapamıyor. Bundan daha güzel namaz kılmayı bilmiyor. Bildiğim en güzel namaz kılma şekli bu. فَعَلِّمْنِي Bana öğret. Yani dön namaz kıl, sen namaz kılmadın diyorsun. Ben her seferinde dönüp kılıyorum. Sen yine benim kıldığım namazı beğenmiyorsun. Dedi ki ya Resulallah, seni hak ile gönderen yemin olsun ki bundan daha güzel yapmayı bilmiyorum. Bana öğretsin. فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ Namaz için kalktığın zaman, namaz kılacağın zaman tekebbir, tekbir getir. Tekbir getirmek namazın ruknudur. Tekbir getirmekten, tekbirden önce kıyam namazın ruknudur. Namaz için kalktığın zaman, kıyam ettiğin zaman, yani bir kıyam edeceksin, arkasından ne yapacaksın? Tekbir getir. Tekebbir. Sümme kıra. Sonra oku. مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ Yanında Kur'an'dan sana kolay gelen şeyi oku. Kur'an'dan kolayına gelen şeyi oku. Bu hadis-i şerifte Fatiha suresinin namazın rükünlerinden biri olduğunu gösteren hadis-i şerifler ile anlaşılması lazım. Burada genel bir şey söylenilmiş. Orada daha özel bir ifadeyle Fatiha okumayanın namazının olmayacağı haber verilmiş. Demek ki namazda icra edecek olan yeterli kıraat nedir? Mutlaka Fatiha suresinin okunması. ثُمَّ رُكَعْ Sonra rükû et. حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا Rükûde mutmain oluncaya kadar rükû yap. Burada hem rükû sayıldı hem de ne sayıldı? Mutmain olmak. تُمَئْنِينَ ثُمَّ رُفَعْ Sonra rükûdan kalk. Rükûdan doğrul. Hatta te'tedile kaimen. Ayakta mu'tedil bir şekilde, mutmain bir şekilde kıyam edinceye kadar rükûdan doğrul. İki şey zikreti yine ne? Rükûdan doğrulmak ve doğrulduktan sonra itidal etmek, mutmain olmak. Sümmescud. Sonra secde et. Hatta tatmainne secide. Sücutta, secdede mutmain olacak kadar secde et. Sümme rfa' sonra kalk. Hatta tatmainne calise. Mutmain olarak cülüs edinceye kadar, yani mutmain bir şekilde oturuncaya kadar sonra secdeden kalk. Sümme fa'al zâlike fi salâtike kulliha. Sonra bütün namazında aynı böyle. Rükûya git. Rükûdan mutmain ol. Rükûdan kalk. Kalktıktan sonra mutmain ol. Secdeye git. Secdeden mutmain ol. Secdeden kalk. İki secde arasında mutmain olarak otur. Ve sonra bütün bunları namazın sonuna kadar devam ettir. Hepsini namazın sonuna kadar diğer bütün fiillerinde aynısını yap. Diyor ki Rahimahullah. وَالْتَشَهُدُ الْأَخِيرُ Yine son teşehhütte ruknun mefrudun farz olan farz kılınmış bir rükündür. Son teşehhüt. Teşehhüt denilen şey ettehiyyatü duasını okumaktır. İçerisinde sonunda iki şehadet kelimesi olduğu için bu duaya teşehhüt ismi verilmiş. Etteşehhudul ahir yani son teşehhüt eğer namaz iki rekatlık ise ilk ve son teşehhüt oluyor. Namaz üç veya dört rekatlık ise ikinci teşehhüt oluyor. Son teşehhüt ettehiyyatü duasını okumak bu da farz kılınmış bir rükündür. Kemâ fil hadîsi an İbn-i Mes'udin radıyallahu anhu İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu'nun hadisinde geldiği gibi kâle o dedi ki كنا نقول Bizler diyorduk ki قَبْلَ اَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ Teşehhüd bize farz edilmeden önce. Teşehhüd bize farz edilmeden önce biz şöyle diyorduk. Delil neresi? İşte İbn-i Mesud'un bu sözü. Demek ki teşehhüd onlara ne yapılmış? Farz kılınmış. Namazın rükünlerinin de rükün diye tabir edilmesi sadece ihtilafi bir ayrılık. Lafzi bir ihtilaf. Yoksa bazı alimler buna farz diyorlar, bazıları da namazın rükünleri diyorlar. Namazın rükünleriyle namazın içindeki farkları aynı şeyler. Teşehhüd bize farz edilmeden önce biz şöyle diyorduk sözü, teşehhüdün farz edildiğinin delili. Şöyle diyorlarmış. Esselamu alallahi min ibadihi. Kullarından Allah'a selam olsun. Allah'a selam olsun onun kulları tarafından. Esselamu ala Cibril ve Mikail. Ve Cebrail ve Mikail'e selam olsun. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki bizler teşehhüd farz edilmeden önce Esselamu alallahi min ibadihi kullarından Allah'a selam olsun Cebrail'e Mikail'e selam olsun diye dua ediyor. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La tekûlû söylemeyin Esselamu alallahi min ibadihi kullarından Allah'a selam olsun şeklinde böyle söylemeyin. Fe inna Allah huve selam. Zira Allah tebareke ve teala et selam olandır. Selam Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinden bir isimdir. Allah selamdır. Selam da selamet de Allah tebareke ve teala'dandır. Kullarından Allah'a selam olsun dedi. Fe inna Allah huve selam. Zira Allah tebareke ve teala esselam olandır. Velakin kulu ancak şöyle söyleyin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları bir şeyden nehyettikten sonra onların eline alternatif bir şey sunarak öyle dua etmeyin dedikten sonra dua edecekleri meşru şekli onlara öğreterek diyor ki velakin kulu ettehiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله böyle söyleyin dedi. Ve bildiğimiz ettehiyyatü duasını onlara öğretti. Ettehiyyatü duasını okumak. Yani teşehhüdü okumak. Son teşehhütte neymiş? Namazın rükünlerinden bir rükün. Ettehiyyatü duasını okumayan kimse son teşehhütte namazı eksik bırakmış, yarım bırakmış kimsedir. Bunun namazı batıldır ve biter. Ettehiyyatü duasını okumak namazın rükünü olduğuna göre şuraya dikkat buyuralım. Namaz içerisinde öğrenilmesi, doğru olarak telaffuz edilmesi en önemli şeylerden ikincisi ettehiyyatü duası. Birincisi Fatiha suresi. Ondan önce tekbir getirmek. Tekbir kolay. Tekbirden sonra Fatiha suresini okumak. Sonra ettehiyyatü duasını okumak. Ve bu ikisine doğru okumak, doğru söylemek. Doğru telaffuz etmek, kelimeleri doğru nutfetmek. Bunlar namaz içerisinde en önemli dualar, zikirler ve kıraatlar olduğu için bir Müslümanın öğrenmesi en zorunlu olan dualar ve ayet-i kerimeler bunlar. Ve bu meselede maalesef pek çoğumuz, kardeşlerimizin pek çoğu ciddi takdir üzerindedir. Ciddi takdir üzerindedir. 40 yıldır, 30 yıldır namaz kılan kardeşlerimiz, sakalları göbeklerine kadar uzanmış kardeşlerimiz, selefi davet yapan insanları sünnete çağıran kardeşlerimiz bu kadar yıl sonunda hasbelkader bazen onların Fatiha surelerini okuduk okumalarını veya ettehiyyatü okumalarını şahitlik ettiğimiz zaman görüyoruz ki 7 yaşında annesi onu nasıl öğretmişse hala öyle olur. Anneler de genelde Fatiha ve ettehiyyatü yanlış öğretirler. Vallahi böyle. Koca koca insanlar, yani hepimizin üzerinde bu. Fatiha suresini yanlış okuyorlar, ettehiyyatü duasını yanlış okuyorlar ve maalesef ettehiyyatü duasının sonundaki kelime-i şehadeti yanlış söylüyorlar. Bu meselede ciddi bir takdir var. Kardeşlerimiz utanmasınlar, yüksünmesinler. Elhamdülillah iman mescidi açık, medresemiz açık. Boş vakitlerinde buraya gelsinler, ilim talebelerinden birinin önüne otursunlar. Özellikle Fatiha suresini ve Estehiyyatü duasını okumayı tasih etsinler, düzeltsinler. Evet, namazın rükünlerinden bir tanesinin de son teşebbüs. Yani Estehiyyatü duasını okumak olduğunu söyledik. Estehiyyatü duasını İmam Rahimahullah buraya yazdıktan sonra arkasından Estehiyyatü'nün de kısa bir tefsirini yapmış. Estehiyyatü'nün tefsiri arasında bir parçalanma olmasın. Zaten vaktimiz de dolmuş. 5 dakika olmuş. Burada duralım inşallah. Önümüzdeki derste de Tehiyyatü'nün tefsiriyle alakalı İmam Rahimahullah'ın yazdıklarını okuyalım. Sanat Allah'ın ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.